dostęp na wszystkie prezentacje WOT. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca. Jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Autokar z dziećmi zderzył się z busem na moście w Warszawie. Kilka osób zostało lekko poszkodowanych. Śląsk i Podkarpacie najbardziej poszkodowane po burzach, w całym kraju ponad 2000 interwencji. W Niemczech aresztowano 3 domniemanych szpiegów. Wypadek autobusu z dziećmi na moście Siekierkowskim w Warszawie. Poszkodowanych jest 8 dzieci, 1 osoba dorosła, ale na szczęście ich obrażenia nie są poważne. O szczegółach mówi aspirant Mariusz Kapsa. Na moście Siekierkowskim w kierunku Pragi doszło do zderzenia autobusu wycieczkowego z busem osobowym. Bus przewrócił się na bok. Autobusem podróżowało 50 osób, z czego 45 dzieci i 5 osób dorosłych. Obrażenia bardzo powierzchowne, zarysowania, stłuczenia. Na ten moment żadna z osób nie została hospitalizowana. Do wypadku doszło, gdy autobus najechał na zepsuty bus, który musiał zatrzymać się na prawym pasie. Rozwaga, ostrożność i dobre przygotowanie. Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, jak powinni zachowywać się kierowcy w czasie wakacji. Z danych ITS-u wynika, że w letnich miesiącach dochodzi do 30% wszystkich wypadków w ciągu roku. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński podkreślił, że dobre warunki jazdy, sucha nawierzchnia i dobra widoczność powodują mniejszą dbałość o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Kierowcy częściej przekraczają dozwoloną prędkość, a na drogach pojawia się więcej motocyklistów, rowerzystów i pieszych, w tym także dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do zasad kodeksu drogowego i z podwójną uwagą obserwować innych uczestników ruchu. Z danych ITS wynika, że w okresie wakacji rośnie także udział wypadków m.in. z udziałem dzieci. Do strażaków cały czas dzwonią telefony z prośbą o pomoc. Do 18 w całym kraju odebrali ponad 2000 zgłoszeń. Najwięcej w województwie śląskim i na Podkarpaciu. Wieczorem rozpogodziło się nad Krakowem i Małopolską, ale rano i krótko po południu strażacy w regionie mieli pełne ręce roboty. W sumie w całym województwie Straż Pożarna odnotowała 155 interwencji. Można powiedzieć, że to były rutynowe działania dla strażaków. Najczęściej usuwali powalone konary drzew czy zerwane przez wichurę gałęzie, które blokowały drogi. Lokalnie były problemy z przepustami studzienek, ale w żadnym rejonie nie doszło do poważnych podtopień. Najczęściej, bo ponad 60 razy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń w Krakowie i okolicach. 19 zgłoszeń dostali w powiecie oświęcimskim i 17 w wadowickim. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Bez tłumów, kolejek i korków, ale za to z pogodą w kratkę, deszczem i burzami. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W Tatry pierwszego dnia wakacji dotarło o połowę mniej turystów niż zakładali właściciele hoteli i pensjonatów. To przede wszystkim rodzice z małymi dziećmi, którzy nie musieli czekać na zakończenie roku szkolnego. Kujawsko-Pomorskie, tyle co przyjechaliśmy. No się dobrze bawić, chodzić po różnych atrakcjach i też skoczyć na jakieś restauracje. Pomorskie oko na pewno pieniny. Dzisiaj gubałówka, no bo to taki klasyk, że tak powiem. Z Mazur. Z dziećmi jesteśmy, także gubałówka, jakieś takie raczej atrakcje dla dzieci. Kupić oscypka na ryneczku, przejść się tradycyjnie, bo to wiadomo, jak przy takim wyjeździe tygodniowym, no to jakiś spacerek po Krupówkach musi być. Te widoki, te góry, te chaty piękne. Dla nas o tyle pozytywnie, że mniej ludzi właśnie, mniejszy tłok, większa dostępność chociażby na parkingach miejsc. Co roku najwięcej gości odwiedza Zakopane pod koniec lipca i na początku sierpnia. 3 domniemanych szpiegów aresztowano w Niemczech. Grupa zbierała informacje o mieszkającym w Niemczech Ukraińcu i według niemieckiej prokuratury generalnej działała na rzecz obcego państwa. Aresztowani to obywatele Rosji, Ukrainy i Armenii. Według niemieckiej prokuratury generalnej mieli zbierać informacje o Ukraińcu, który przebywa obecnie w Niemczech. Obiekt ich zainteresowania sam powiadomił policję, że czuje się zagrożony z powodu 3 mężczyzn. Komunikat prokuratury mówi o tym, że podejrzani o szpiegostwo złożyli we Frankfurcie nad Menem wizytę w kawiarni, z którą związany jest Ukrainiec. Nie pada więcej szczegółów, ale prokuratorzy zarzucają zatrzymanym działanie na zlecenie służb innego państwa. Jego nazwa nie pada. Sąd uznał wiarygodność zarzutów. Zatrzymani w środę mężczyźni zostali wczoraj aresztowani. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy chmur niewiele, przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie i północy, nad ranem na termometrach od 11 do 15 stopni. Niedziela będzie bardzo słoneczna, z większym zachmurzeniem jedynie w Polsce Północnej. Tam też przelotnie popada. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południu. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mistrz sitaru Deobrat Mishra powraca do Polski. Koncert północnoindyjskich rag, czyli źródła muzyki z Benaresu. We wtorek, 25 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnie Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Zaczynam to pisać w niedzielny, październikowy świt. Słońce jeszcze nie wzeszło i na trawie srebrzy się szron. Zaraz wzejdzie nad ciemnym Uchercem. Wtedy będzie widać, jak na Mareszce rudzieje buczyna. W nieruchomym powietrzu słychać suchy szum wronich skrzydeł. Ach, te wszystkie poranki, gdy powoli zaczyna krążyć gęsta i świetlista krew świata. Październik, gdy czarne cienie nie gasną od wschodu do zachodu słońca. To sam początek z książki pod tytułem Rzeka Dzieciństwa, której autor Andrzej Stasiuk jest z nami. Witam cię serdecznie. Cześć, Maksie. Bardzo ładne to było. Podoba mi się. Na wszelki wypadek spytałem Andrzeja Stasiuka, czy on sam nie woli przeczytać swoim głosem, ale pozwoliłeś mi. Ja się wstydzę swojego, wiesz, pisania po prostu. Czasami czytam, w Niemczech chętnie czytam, jak tam mnie zaproszą czasami. I żeby ten język polski tam, że nie tylko kur... Wiadomo, jak wiesz, Polacy tam pracownicy mówią. Jezu, jak to po polsku dobrze jest, ale ja się wstydzę swojego pisania, wiesz? O tym też mnie nudzi. Jak ja już to napiszę, to zapomnieć. W ogóle nie wiem, po co ja tu siedzę z tobą, wiesz? Tak, wiesz, tak mój umysł działa, wiesz, pisarski. Że niechęć do tego, co się zrobiło i chęć robienia tego, co się robi w tej chwili. Piszesz książki, żeby zapomnieć. Dać sobie z nimi spokój, żeby odeszły w przeszłość, żeby się, wiesz, wyzwolić z tego gdzieś. Teraz piszę zupełnie inną rzecz. Strasznie mi się podoba. Porozmawiajmy o tym, ale to wyjdzie za 3 lata. To zaraz porozmawiamy o pamiętaniu i zapominaniu. To jest oczywiście plik tekstowy w Trójce. Ja się nazywam Max, czyli Max Cegielski i spotykamy się w soboty rozmawiając z autorkami i autorami polskimi, a w niedzielę, przypominam, o tej samej porze Michał Onogaś spotyka się z tak zwanymi osobami autorskimi zagranicznymi. Najnowsza książka Rzeka Dzieciństwa, wydana oczywiście w wydawnictwie Czarne, o którym może też porozmawiamy, bo książka się jest o tym, że skończyłeś, znaczy punkt wyjścia jest taki, że skończyłeś 60 lat i chciałeś pojechać na wschód. To oczywiście gra z czytelnikiem, ale to ładnie się zaczyna. To tak, no. Jest opowieść o historii, bo kiedy miałem zamiar to zrealizować, okazało się, że jest wojna i nigdzie nie pojadę. I tyle. Musiałem zająć się czymś innym. Chciałem pojechać na wschód, chciałem pojechać nad Irtysz na przykład, na stepy nadirtyskie, powiedzmy, i tam rozpalić ognisko i obejść swoje 60. urodziny jakoś tak w samotności. Rodzina dała błogosławieństwo. Tato, jedź, powiedziała Tośka. Jedź, tatusiu. Ale się nie udało. I właściwie od tego się książka zaczyna, że się nie udało po prostu i trzeba było zostać tutaj na miejscu, co, wiesz, no, okazało się czymś ważniejszym. Tu się dzieją rzeczy, wiesz, wyjątkowe, straszne i no. I o tym ta książka się zrobiła. Ale piszesz też o tym, że długo nie mogłeś się jednak pogodzić. Przez te 7 dni przynajmniej, tak? Słuchaj, nie, no przecież to jest gra, kurczę. Pisanie to jest gra, przecież nie pogodzi się. Pogodziłem się i tyle, no. Co mogłeś zrobić? Jechać, kurczę, wiesz, przez Rosję. To jest cały czas gra z czytelnikiem gdzieś. Wiesz, podchodzenie go, wiesz, prowokowanie. Zanim się, wiesz, coś prawdziwego i mocnego objawi, to musisz to chyba udawać, no, żeby to, wiesz, wciągnąć kogoś do gry. Że nie traktuj tej książki, jak wszystkich moich, za bardzo na serio. To jest coś, nad czym się zastanawiałem wielokrotnie, kiedy na przykład opisujesz, jak rozpalasz ognisko nad rzeką Bóg, bo ta rzeka dzieciństwa tytułowa to jest rzeka Bóg. I zastanawiam się, czy to jest tak, że kiedy siedzisz nad tym ogniskiem, to już wtedy ci przychodzi do głowy, że widzisz na przykład postacie z przeszłości, czy to jest właśnie proces literacki już, że to się pojawia przy pisaniu. Zdradzisz? Max, mi się to miesza po prostu, wiesz. Nie wiem, co jest procesem literackim, co jest doświadczeniem. Siedzisz nad tym Bugiem, zjawiają ci się różne rzeczy. Zjawia ci się dzieciństwo, zjawiają ci się te ptaki gdzieś jesienią, lecące na południe. Potem wracasz do domu, siadasz do pisania. Mówisz, okej, niech tak będzie, ale trochę dołożę swojego. Dołożę te wszystkie postacie, wiesz, nierealne gdzieś, wymyślone, które mogły być, które są tak naprawdę. Ale wiesz, jestem ostatnią osobą, z którą można rozmawiać o procesie pisania. Nichu, nie wiem, jak to się dzieje. Siedzisz i piszesz, no, żeby to po polsku jakoś brzmiało. No, siedzisz i zasuwasz, no. Tworzysz te obrazy, wiesz, to jest... Ja myślę obrazami, wiesz? I to jest tak, że jak mi się uda ten obraz uchwycić jakkolwiek, oczywiście znacznie gorzej niż, wiesz, w rzeczywistości, to już jest dobrze. Jak to się uda wyświetlić za pomocą języka na papierze, to już jest jakieś zwycięstwo dla mnie. No bo jak taki obraz, kurczę, kiedy kiedyś zasnąłem w samochodzie, zjechałem na bok, miałem długą trasę, była druga, trzecia po południu na Mazurach. To jest obraz, który do mnie powraca i który mnie kształtuje w tej chwili, wiesz, o myśleniu o świecie w ogóle. Zasnąłem, gdzieś na poboczu nad jakąś rzekę zjechałem, albo nad jezioro, była woda w każdym razie i raptem widzę, że w górze była jesień i lecą żurawie, leci klucz żurawi. Albo gęsi, wiesz, nie słyszałem odgłosu, nie potrafię na taką odległość poznać. I raptem one takie koło zataczają, gdzieś jakby się zagubiły, wiesz, kręcą w kółko o tym, wiesz, po południu, o tym wieczorze. I myślę, co, zwariowały? Zgubiły, radar im wysiadł? Nie. 3 sztuki się zgubiły po prostu. Czekały. I to było takie doświadczenie, wiesz, żeby cały świat, wiesz, ta Polska, ta polityka, to miałeś te wszystkie historie, które są tak marginalne wobec tego, wiesz, tej świętości przyrody po prostu. Jak doczekały, to tam te włóczęgi dołączyły i na południe poszło po prostu, wiesz. Takie, wiesz, fundamentalne doświadczenie ostatnich lat dla mnie. Co jest istotne? Wieś? Że natura, której jesteśmy jakimś, wiesz, strasznie niedorozwiniętym i zdegenerowanym fragmentem, ona jest najważniejsza. Tak sobie to wyobrażam. Tego się staram trzymać, żeby nie zwariować w tym świecie. Kiedy ta trójka jest, wiesz, raz w takich rękach, raz w innych rękach. Ale obecnie w dobrych rękach. No, mam nadzieję. No, już nie będzie takiej trójki jak w latach 70., kiedy nas moje pokolenie kształtowała gdzieś. Ale cóż, będzie inna trójka. Niech będzie. A żurawie zostaną. Żurawie, mam nadzieję, że zostaną. Że zawsze będą frunąć o tym, wiesz, w październiku, we wrześniu, na południe, a potem na północ. I fundament. No, przyroda jest najważniejsza. My jesteśmy, wiesz... No. Wzruszyłem się, jak o tym opowiada. Ja też się wzruszyłem, dlatego że w ostatnich latach jakoś udało mi się parę razy zaobserwować żurawie, ale pomyślałem, bo powiedziałeś przed chwilą, że myślisz obrazami, ale mam wrażenie, że myślisz też w tej książce i w poprzednich zapachami. Nie, no wiesz, no to jest fragment świata zmysłowego. No kurczę, wiesz, no jest tych pięć zmysłów ludzkości, tam wiesz, węch, zapach, wzrok. I dookoła tego jakby te pisanie moje, wiesz, Dukla była, tutaj leży, wziąłeś Duklę chyba. Wziąłem Duklę. To jest książka też. Oczywiście o świetle, to jest, kurczę, wiesz, ale to, ta moja poprzednia książka, ten, moja powieść... Przewóz. Przewóz jest o zapachach właśnie i to też jest w dużej części o zapachach gdzieś, ale myślę, że zmysły są czymś takim najważniejszym, co nas łączy z przyrodą tak naprawdę, przecież nie intelektualizm, nie wyrafinowane konstrukcje gdzieś. Ja się staram tego trzymać po prostu, bo ja nie jestem inteligentny, nie. Ja nie jestem, wiesz, pisarzem rodzaju Nabokowa na przykład, który, wiesz, jest no, wyśnionym intelektualistą i potrafi ze wszystkiego zrobić opowieść. Ja jestem prosty chłopak ze wsi, wiesz, wykorzystuję to, co dostałem, zmysły. W tą stronę próbuję. I to moje dwie ostatnie książki są o, no, takie pożegnanie, bo to tak będzie. Najpierw stracisz wzrok, potem stracisz powonienie. Więc póki co, trzeba z tego korzystać. O słuchu powinienem coś napisać, o dotyku jeszcze. Nie wiem, czy zdążę. Ale nie, jestem pisarzem zmysłów. No. Nie intelektualnym, broń Boże. A jak zmieniły się zapachy nad rzeką Bóg od czasu twojego dzieciństwa? Wiesz co? One przygasły po prostu, bo te moje wsie, ta moja okolica, gdzie już w sobotę sobie pojadę, z Warszawy ucieknę po prostu. Tam będę mieszkał nad Bugiem sobie w namiocie albo u brata gdzieś ciotecznego. Przygasły. Bo te wsie się wyludniły w dużym stopniu. Nie ma już tylu zwierząt. Bóg pachnie tak samo, ale nie ma tej zwierzęcości, która tam, wiesz, docierała, kiedy te, wiesz, krowy stały po prostu w nurdzie Bugu, wiesz, po te swoje krowie kolana srały do tej rzeki, kurczę, to się mieszało, wiesz. Tego już nie ma, to powoli znika. Krowy są, wiesz, w swoich obozach koncentracyjnych teraz zamknięte. Jest inaczej. Nie ma już zapachu dymu z tych wielu chałup gdzieś tam, wiesz, we wsi. Że w jednej chałupie palili na przykład drewnem sosnowym, akurat inni mieli, nie wiem, topolowe drewno, bo tam to rośnie i to pomieszanie. Nie było, nie ma już zapachu, że jedziesz przez wieś albo idziesz i nie czujesz zapachu smażonej cebuli, to wiesz, podstawa wiejskiego jedzenia, smażona cebula, wiesz, na słoninie, pomieszana z dymem sosnowym albo tym innym, tego już nie ma, bo te się, wiesz, naprawdę wymierają, umierają, znikają. Tego nie ma. Pojawia się kostka Bauma i tuje przystrzyżone. Tam nie. Tam nie. Tam nie, kurczę, wiesz, tam nie. Tam nie, bo to jest jednak, to jest naprawdę trzeci świat polski. Nie ma kto, nie ma komu tych tuj zasadzić, bo poumierali albo wyjechali i nie ma kto kostki Bauma układać. Na szczęście, co oczywiście jest, wiesz, takim projektem negatywnym, cywilizacyjnym z mojej strony, że ja bym chciał, żeby to wszystko przetrwało, ale ci ludzie może nie chcą. Ja mam to w głowie, mogę o tym pisać. To nie szkodzi. Tak. Moje strony. Nawet politycznie wziąłem ostatnio w tym udział. To znaczy? Zmieniłem władzę w Sokołowie Podlaskim, gdzie od 700 lat PiS rządził. Takie. pojechałem już na ten, mnie Trzaskowski zaprosił na ten, co oni tam, Kampus Polska. Kampus, tak. No, nie ja, no wiesz, no, hodowla młodych liberałów, kurczę, zresztą okropny styl, wiesz, zarządzania i świata, ale dobra. Powiedziałem, Rafał, pojadę, jak będę mógł kasę na Ukrainę zbierać tam. Spokojnie, możesz zbierać, nawet sam Rafał z puszką chodził. No, pojechałem i tam poznałem kwiat polityki polskiej, tych wszystkich, tam, tych, wiesz, między innymi Gasiu Pichowicz poznałem, która dziewczyna z tamtych stron jest po prostu i któregoś dnia przed paroma miesiącami, ty słuchaj, taki coś patriota tego Sokołowa Podlaskiego, bo to twój powiat, tak mówisz w dzieciństwie, to przyjedź, bo mu tu władzę zmieniamy. To ja pojechałem tam, pojechałem na zebranie w jakieś takie przedwyborcze, tam, wiesz, 200 osób siedzi, kurczę, i tak radzą, jak ten PiS usunąć. Taka fajna dziewczyna tam ma przejąć tą władzę, wiesz, jako ten burmistrz, to nie, burmistrz, to, jak to się nazywa. I, a ja tam za gwiazdę robię, bo tam jednak, trochę za gwiazdę, bo ten mój przewóz to są tamte strony i tam ludzie wiedzą, że to jest o tamtych stronach. Dobrze, panie Andrzeju, co pan sądzi o naszym Sokołowie Podlaskim? Mówię, no większej dziury na świecie nie widziałem. A oni wszyscy, brawo! Jak mogłeś? Jak mogło. Ale wszyscy, brawo! Mówię, zróbcie coś. I pogonili tych tam osiadłych, takich, wiesz, tych, wiesz, grubych, wąsatych, kurczę, co zawsze w Polsce zawsze władzę trzymali na prowincji. I jakaś, wiesz, panna wygrała. Zobaczymy, co będzie. Teraz za dwa dni pojadę i zapytam, co tam się dzieje u was. O, z tą wizytą gospodarską przyjadę. Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, ponieważ w książce Rzeka Dzieciństwa pojawia się też parę innych scen z twojego życia, że tak powiem, aktywistycznych. Siedzisz tutaj w koszulce Fundacja Linia Frontu. A to nie telewizja, przepraszam, już się wystawiłem. Czy zacząłeś jeździć na granicę z Ukrainą, kiedy Sowieci zaatakowali? Sowieci, no bardzo ładne. No, bo tak już, jest. No właśnie. Bo tak jest. Masz rację, Max. To wiesz, to nie ma dużej różnicy. Spoko. Używam tego słowa z premedytacją, ale czy pojechałeś... Bo jeździsz samochodem, pojechałeś, bo trzeba. Wiesz, to jest tak, że jest takie przysłowie, że dla towarzystwa cygan dał się powiesić. Miałem przyjaciół, mam przyjaciół w Gorajcu. To jest takie fajna fundacja, Folkowisko się nazywa, Gorajec Cieszanów. I oni tam długo, przez długie lata robili kapitalny festiwal, taki transgraniczny, bo to jest, wiesz, na styku granic trochę leży, to jest, wiesz, tam. Gorajec, to jest jeszcze Białoruś, Ukraina. I robili transgraniczny festiwal. Marcin Piotrowski, mój przyjaciel chyba, to robił. Jak walnęła wojna na Ukrainie, oni natychmiast się przestawili z kultury, z festiwali na, wiesz, gigantyczną pomoc, kurczę, wiesz, jak na, tak, jak na tamtą prowincjonalną skalę, że jechać, wozić, przywozić, jechać, wyjeżdżać, przywozić. Ja tam od razu pojechałem samochodem. Woziłem w jedną stronę towar, w drugą stronę woziłem już kobiety z dziećmi i tyle, no. Już takie naturalne, kurczę, wiesz, no. A teraz ta linia frontu, to jest taka fundacja tam, taka z moich okolic, która kupuje samochody, sprzęt medyczny, szkolenia organizuje medyczne i zbieram na to pieniądze. To, że drodzy państwo, proszę wejść na stronę linia frontu, tam wszystko wyskakuje. Kupcie moją książkę ostatnią, tam w każdej jest zakładka z informacją. To ja przeczytałem z tej zakładki, czyli streszczę cię. Ukraińcy walczą i giną też za nas. Jeśli przegrają, Rosja przyjdzie i tutaj. Zawsze przychodziła. Nie chcemy waszej krwi. Na razie potrzebne są tylko wasze pieniądze. No bo tak jest, no kurczę. Wiesz, no młodzi ludzie mogą nie mieć dużego pojęcia. Nasze doświadczenie nam opowiada. Nasze doświadczenie i wiedza gdzieś, no. Ruscy zawsze przychodzili, jak tylko mogli, wiesz, wkładali nogę w drzwi i przychodzili. I to przyjście nie było nigdy fajne, wiesz. Ja naprawdę z całym szacunkiem dla wielkich imperializmów światowych już wybieram amerykański, no. Bo jest łagodniejszy gdzieś. Natomiast ruski jest, przyjdą, naprawdę przyjdą, jak będą mieli możliwość, będą mieli jakby poczucie, że mogą, to przyjdą, no. Nie chcę ruskich. Żyłem trochę w cieniu Rosji przez te, wiesz, tam 30 swoich lat. Wiem, jak to wygląda. Delikatny cień był, wiesz. Ale po co, wiesz, no. Nie chcę tu buczy. Jak wejdą, to tak zrobią. Wrzucam fragment. Tak więc powinni być wyspą, żeby nie trzeba było w kółko o nich myśleć. Robiliby sobie tratwy albo dłubanki, poławiali kryl i wodorosty. Proszę cię. Bardzo... Ty napisałeś to. No wiem, ale to jest jakieś kolonialne bardzo. O! Nie, dawaj dalej, spokojnie. Okej. Okay. Nie mieli drygu do lądu, ani oceanów, więc zostaje wyspiarstwo oraz umiarkowane zdolności żeglugowe. A sami by się pozbyli uciążliwego sąsiedztwa bystrzejszych ludów. Chińczyków, Mongołów, Europejczyków. No to już brzmi kolonialnie. Nie ma litości, to jest wojna. Naprawdę to jest... jest... Nie ma litości, to jest wojna. No. Słuchaj, no wiesz, no, pisać... nie wiem, z jakimś takim z rezerwą o Rosjanach już nie ma sensu. No, o Rosjanach może nie, mówię o tym, co o władzy rosyjskie. Ja znam ten kraj, wiesz, jakoś tam jeździłem tam wielokroć, kurczę, wprawdzie zawsze w drodze do Mongolii albo, wiesz, do Chin gdzieś, ale strasznie lubiłem tam jeździć, ale czułem, że to jest inno i że to jest, kurczę, wiesz, że to są, że to nie są Europejczycy. To było, wiesz, egzotyczne, fajne, dziwne, ale kiedy to się zamienia w agresję, to już jest problem. Już mam parę takich doświadczeń, wiesz, że oni są tacy Polacy, Rosjanie, z kompleksem do któregoś podniesiony, do któregoś poziomu. Kiedyś jest druga w nocy, przejeżdżamy chyba przez kazachsko-rosyjską granicę, wyjeżdżamy już z Rosji, wjeżdżamy do Kazachstanu. Jest druga w nocy, gigantyczna kolejka, wiesz, handlarze, kurczę, chaos, jak to tam zwykle. Jest ze trzy albo cztery kontrole rosyjskie. I na samym końcu zawsze wracam do tej opowieści. Stoi taki chłopaczek, ma 22 lata, może 18. Za dużym mundurze, za duży karabin ma. Podnosi ten ostatni szlaban i patrzy na nas. Mamy paszporty europejskie, z przyjaciółmi z Niemiec jechaliśmy. On patrzy i tak patrzy... Aż to wy dumajecie Rosji? Takim, kurczę, głosem naprawdę, wiesz, proszącym, zainteresowanym. Co wy myślicie o Rosji? I myśmy jakoś z tego wybrnęli, a my nic nie myślimy, już wyjeżdżamy. Tak, sfeksowaliśmy. To jest opowieść właśnie o Rosjanach. Na poziomie, wiesz, takiego chłopaka zwykłego, małego, jak widzi Europejczyka, to jest pytanie, kim oni są w naszych oczach, no? I to się powtarza, wiesz, w nieskończoność, wiesz, nieskończonej jakby ilości gdzieś opowieści. No. O tej nieskończoności marnowania przestrzeni w Rosji pisałeś we Wschodzie, pisałeś... Piszę o tym w kółko, bo to mnie właśnie fascynuje, słuchaj. Mieć taki, tak gigantyczną, taki kawał świata, wiesz, tak piękny oraz nudny, bo Syberia to jest nuda kompletna. A jednocześnie tak to spieprzeć. Tak, wiesz, wyeksploatować, zniszczyć, nie wiem, przejść po tym do porządku dziennego. Ja uwielbiam swoje atlasy samochodowe amerykańskie. Na przykład, wiesz, to są dwa imperia, które są porównywalne cały czas. Tam gdzieś zmaganie, wiesz, Ameryka, Rosja. I otwierasz sobie atlas samochodowy amerykański i cała Ameryka jest pokryta, wiesz, siecią. No, to jest barbarzyństwo oczywiście. Autostrad, szos, wiesz, aż po Alaskę, przez Kanadę, wiesz, tam otwierasz ten rosyjski, ten atlas i tam jest tylko, jak jest Syberia, to jest tylko ten południowy kawałeczek, odrobinę tam szos jest i cała reszta tego świata jest zupełną, wiesz, nieskalana, wiesz, cywilizacja. Wiesz. Mnie to imponuje gdzieś, mnie imponuje to rosyjski taki, wiesz, apokaliptyzm, gdzieś, że mieć to wszystko i to rozpierdolić po prostu, zniszczyć, wziąć to sobie, wiesz, i jako rozkurz, wiesz. To jest imponujące, wiesz, wobec, wiesz, cywilizacji Zachodu gdzieś. Ja nie chciałem w tym żyć, ale, wiesz, jako propozycja filozoficzna jest to, kurwa, kapitalne. Przepraszam, kapitalne gdzieś. Krytykujesz cały czas tą koncepcję filozoficzną, czy po tej po pełnoskalowej inwazji sowieckiej na Ukrainę twój stosunek się w jakiś sposób zmienił? Zmienił się, oczywiście, wiesz, bo zawsze ta nicość mnie fascynowała gdzieś, wiesz, że można mieć coś tak wielkiego i zamieniać to w nicość po prostu, wiesz, no. A potem widzisz, że ta nicość idzie w tą stronę, że resztę świata też by chcieli, wiesz, tak sobie podporządkować, że zrobić tutaj totalny chaos, nie wiem, jak to nazwać, no. Trochę tak, to się zmieniło absolutnie, wiesz, jak to była koncepcja filozoficzna, a teraz się zamienia w polityczną, wiesz, rzeczywistą, no to no to nisko kupować samochody i wozić na granicę dla chłopaków. No. Absolutnie. Nie chcę, żeby tak było. Wiesz, koncepcje filozoficzne są pociągające, oczywiście, jako estetykę, jako, ale jak myślisz, że miałbyś czymś takim żyć w środku tego, to nie, absolutnie nie. No. Dobrze, niech ta Rosja sobie będzie. Cudownie się oglądać, ale bawić się, wiesz, tymi obrazami, ale żeby to była rzeczywistość tutejsza, to nie chcę ani dla swoich dzieci, ani dla swoich wnuków, nie, ani dla nas, dla ciebie, dla pani tam, nie, nie chcę. Bo to będzie straszne i to będzie okrutne. A z drugiej strony jedziesz tam i oni w tym świecie żyją, po prostu pogodzeni. Nie, fascynujące są rozmowy z Rosjanami, wiesz, gdzieś tam, że jesteś nad Bajkałem na przykład, mieszkasz u jakiejś kobity, która była w Ameryce, bo handlowała, studia skończyła, jeździła do Emiratów Arabskich i tak dalej, wiesz, zna świat gdzieś w jakimś sensie. A potem jest wieczorne ognisko, jest bajka, lodowaty, cudowny. Nie wytrzymasz tam, wiesz, 10 sekund na golasa w środku lata. I ona ci opowiada historię o tym, że Amerykanie przylecieli samolotami i zrzucili piranie do Bajkału. I nie ma, że to jest legenda. Naprawdę to jest świadomość, no, że zrzucili piranie do Bajkału, żeby one wymordowały tego tam, jakiś tam ten, zapomniałem, ta ryba się nazywa, jedyna ryba, która tam żyje w takiej ilości. I raptem widzisz, ni hu hu, po prostu nie masz nawet po co wchodzić w dyskusję, bo jest ściana. No. I tyle. A wracając do tej realności wojny, opisujesz, jak zawozicie samochód terenowy, na który zebraliście pieniądze, zawozicie go dla oddziału. Dwa zawieźliśmy. Dwa w sumie dwa, gratuluję. I też tutaj z kolei wchodzisz w taki ton, powiedziałbym właśnie antykolonialny, bo piszesz o swoich partnerach podróży, którzy fascynują się wojną, zajmują się nią, opisują, a ty tymczasem jesteś cały czas jakby trochę zdystansowany do pomocy, do jakby udawania, że jesteśmy właśnie kimiś wspaniałymi z Polski. Nie, to nie jest tak. Oni po prostu, no to wytłumacz. Wiesz, co, oni byli młodsi, oni są młodsi po prostu. Mm. Wiesz, mają 20 lat mniej niż ja, więc ja jako taki doświadczony mówiłem, kiedy, wiesz, Serhii do mnie mówi, ty nie wiesz, co znaczy, to jest Białorusin, który tam siedzi, wiesz, filmy kręci cały czas, jakby, wiesz, pomoc medialną robi. Ty nie wiesz, co to jest zesrać się w okopie ze strachu. Ja mówię, kurwa, Serhii, wiem, co to jest się zesrać, ale kurczę, no jednak nie, no. Kupujemy samochody i wozimy. Nie chcę się zesrać ze strachu, wiesz. Taka fascynująca młodość gdzieś, wiesz, że chłopaki, z którymi jeździ, oni już mieli takie mniejsze poczucie lęku, wiesz. A ja już mówiłem rozsądnie, kurczę, gdzieś. To nie jest antykolonialne. Wiesz, no ta opowieść akurat próbowałem ją w jakiś taki pikarejski sposób skonstruować, że wojna i tak dalej, ten dramat. A ja chciałem to napisać inaczej gdzieś, no. Że to se jedzie, wiesz, no, czterech kolesi zawożą samochody, ale wrócą. Nie zostaną tam. W jakimś sensie jest to safari, kurczę, no. Że, wiesz, są wybuchy, strzelają, kurczę, ale chłopaki cię pilnują, wiesz, ukraińskie, żebyś głupoty nie zrobił. Ale po dwóch dniach wracasz. Nie siedzisz tam. Takie, wiesz, poczucie straszne dwoiste to jest, jak jedziesz na wojnę. Nareszcie pojechałem na wojnę. Całe dzieciństwo to była wojna. Cała, wszystkie te opowieści, wiesz, matek, ciotek, babek, dziadków. Ruscy Niemcy, wojna, jako, wiesz, coś takiego, które, wiesz, pokolenie ukształtowało przed wojną i po wojnie. Nie ma inaczej. Wojna, przed wojną i po wojnie. Zawsze była ta narracja. Ja w którymś momencie, jak byłem taki trochę już dojrzalszy, zacząłem żałować. Jezus Maria. To wszystko mnie minęło. Ta tożsamość taka, wiesz, zbudowana. No jest. Prawdziwie, wiesz, no 700, nie wiem, 900 kilometrów dalej, ale jest. No to trzeba było pojechać. Jako pisarz. A jako zwykły chłopak, no wiesz, no, pozbierać pieniądze i zawieźć coś tam do tego, wiesz, mojego batalionu, wiesz, Donbas. No. Ale właśnie, bo teraz powiedziałeś, że pisarz, wcześniej powiedziałeś o wieku, a ja właśnie miałem wrażenie, że to mniej chodzi o wiek, a bardziej chodzi o to, kim jesteś. Jednak jesteś pisarzem, przede wszystkim. Słuchaj, no pewnie tak, no. Nie, to też nie. Nie do końca, no wiesz, to no, czasami to mi to świat uświadamia, że jestem głównie pisarzem, ale normalnie to jestem zwykłym chłopakiem, kurczę, który, wiesz, no, ma odruchy. Nie, no ja tam pojechałem jako facet, który zbierał pieniądze na samochody, wiesz, i trzeba było tych konwojentów, którzy prowadzą te auta, przywieźć z powrotem w taki. Ale z drugiej strony, no grzech nie wykorzystać. Po prostu, no. Wróćmy nad Bóg. Dla tych, którzy dopiero włączyli i nie rozpoznają głosu, przypominam, że Andrzej Stasiuk cały czas jest z nami. Rzeka dzieciństwa, książka, która tak jak na początku miały być urodziny w Azji, to książka miała być książką opisującą tylko, znaczy jakby koncentrującą się na dzieciństwie, a tak naprawdę tych wątków jest mnóstwo. Wracają motywy z przewozu, wracają motywy nawet z Dukli, bo znalazłem w Dukli fragment, w którym piszesz o tym, że babcia widywała duchy. No bo widywała. To w każdej książce chyba o tym wspominam, mam nadzieję. Chodzi mi o to, dlatego zajrzałem do Dukli, bo pomyślałem, że to jest książka z 97 roku chyba. Jezus Maria. Mniej więcej. Jezus Maria. I chciałem sprawdzić, co u Andrzeja Stasiuka się zmieniło. Była babcia wtedy, ale była dużo mniej wykorzystywana. Znaczy, mam wrażenie, że te motywy z babcią, z dziadkiem się pojawiały w twoich wcześniejszych książkach, ale teraz się skoncentrowałeś, rozwinąłeś. Słuchaj, no jakby, wiesz, z biegiem lat i dojrzewania widzę, że dzieciństwo jest też czernią, która mnie ominęła. No, to jest opowieść o moim dziadku, który... Jak to jest? Opowieść o dziadku narratora, nie? Moim dziadku. Umówmy się, że jednak oddzielamy osobę, autora od tego, co napisał. Wiesz, no jest opowieść o polskiej wsi, po prostu była przemocowa, która, wiesz, była, którego, wiesz, jako chłopiec miejski wtedy nie dostrzegałem, widziałem tylko, świetlistość tego, a tutaj przychodzi duch z przeszłości, opada, tak, zabijali psy. Twojego psa zabili, ukochanego psa, dziadka, ponieważ dusił kury i tyle. A mówili ci, że gdzieś, o, zginął. Książka, wiesz, no, taka próbująca oddać sprawiedliwość, to, że wiesz, no, i w polskiej wsi, i w tych, wiesz, ukraińskich opowieściach moich, bo jednak kończy się, wiesz, tymi źródłami Bugu, gdzie ten nieszczęsny narrator dociera, kurczę, wiesz, do źródeł rzeki dzieciństwa i się okazuje, że tam jest, kurczę, co, no, 800 Polaków spalili po prostu razem ze wsią, no. To jest w miejscowości Złoczów, ale zostajmy jeszcze przy nie, tym... Nie, Złoczów to jest... W Złoczowie to Ukraińcy wymordowali Żydów akurat polskich, rodzinę między innymi mojej żony. A potem jedziesz w głąb, jedziesz do Werchnoburza i tam, wiesz, ta świetna opowieść moim zdaniem, gdzie ten chłop stamtąd, wiesz, facet stamtąd, a, z Polski, ach, cudowni Polacy, tak pomagacie, moja rodzina pracuje w Polsce, dziewczyna, chłopak tam moi, to ja pracowałem w Polsce, cudowny naród, mężczyzna, bardzo przyjemny, bardzo fajny, który o tej Polsce z takim otwarciem opowiada, że tu pomoc i tak dalej, że Polacy wspaniali są i po przecinku albo po, nie wiem, po kropce może, ale tutaj była taka wieś, wie pan, wiecie, tutaj była taka wieś i tutaj u źródeł tego Bugu, który jest taki, wiesz, omurowany, aniołki stoją, Matka Boska, tam, wiesz, super w ogóle. I mówię, a tu była taka wieś, kurczę, wie pan, tam za górką. I tam spalili. On to polska wieś, bo spalili i tutaj, a mnie kto spalił? Tak przytomnie, jako reporter się odzywa. Ale kto spalił? Nie wiadomo. A mówię, no dobra, no ale nie wiadomo, ale może jednak trochę Niemcy spalili. I potem taki, wiesz, przełyk jest, tak, głębszy oddech, a może nasi. I potem, wiesz, no to już nie chce mi się, wiesz, nie chcę, piękny dzień, październik, wiesz, światło Wołynia po prostu, wiesz, olśniewająca, wiesz, krajobraz, wiesz, taki, że dałby się tam pochować po raz kolejny, jakbyś miał parę ciał. I potem wyjeżdżasz na górkę, masz tą ukraińską kartę, sprawdzasz i patrzysz, Huta Pieniacka, 800 osób. Zamordowanych, puszczonych z dymem, wiesz. W bardzo niejasnej sytuacji, ale z wielkim udziałem Ukraińców po prostu. Bo i Wehrmacht w tym był, i partyzantka jakaś sowiecka, wiesz. Ale głównie chłopaki, no. potem wiesz, jakoś fajnie, bo tam Ukraińcy to, sami już Ukraińcy po wojnie jakoś próbowali monument postawić, wiesz, ktoś to zburzył ten pomnik, potem wiesz, tam zdewastował go, potem znowu odbudowali. Także wiesz, no taka dwuznaczność kapitalna, wiesz, literacko dla tej tożsamości polsko-ukraińskiej, wiesz. I tak docierasz do źródeł rzeki dzieciństwa, no, która była gdzieś świętością, niewinnością, wiesz. I w ten sposób rzeka Bóg się okazuje być jak rzeka Kongo w jądrze ciemności Konrada trochę. Ach, nie w tej skali oczywiście, no. Chociaż mój kolega napisał, kurczę, to jakąś taką książkę, że Jezu, jaką się nazywam, sklerozy cały czas. O polskim Kongo, czyli o polskich stosunkach polsko-ukraińskich. Mój kolega banderowiec z Przemyśla. No. Tak, a ja potem poszedłem tym tropem, ale chodzi mi też o to, czy wobec tego ta książka, bo ona ma takie momenty, powiedziałbym, literacko elegijne. A która moja książka nie ma elementów elegijnych? Ale ta ma jeszcze bardziej ze względu na dziadka i te pieśni. I też uświadomiłem sobie, że kiedy nagrywaliście z Trzaską muzykę, można to obejrzeć w internecie. No, z Trzaską i z Piotkiem, kurczę, i z zięciem moim, i z Hubertem Zemlerem, no to wiesz. Mm-hmm. Z Piotrkiem Bukowskim. Pięknie jest to sfilmowane też. I ty wtedy już czytając fragmenty mówisz o dziadku i o powrocie do dzieciństwa. Chodzi mi o to, czy już wtedy podczas tych sesji pojawił się jakoś pomysł na tę książkę? Max, przepraszam cię, ale to wiesz, no, ten pomysł jest we mnie. No. Jak myślę o swoim dzieciństwie, wiesz, jak myślę o polskiej wsi, no to myślę o swoim dziadku, który, wiesz, podejrzewam, że bez zrozumienia tą loretańską recytował gdzieś. A ostatni, wiesz, no, z natchnieniem świętości gdzieś. I to tam, jak robiliśmy z Piotkiem Bukowskim, z Zemlerem i z Trzaską gdzieś wróciło. No. Wiesz, na filmie tego nie widać. Myśmy tam potem koncerty z tego robili. To się rozwijało. Nieustanna improwizacja gdzieś. Ale tak, to siedzi we mnie jako coś, wiesz, takiego fundamentalnego. No, jako, wiesz, składnik tożsamości. Mój dziadek, który, wiesz, był takim świeckim księdzem i ten majowy nabożeństwa, maj się kończy. Niesamowite, jedziesz przez kraj bokami i cały czas są te kapliczki. Cały czas te stare baby za przeproszeniem i wnuczki. Matek nie ma, wnuczki przyprowadzają, są też umajone tymi wstążeczkami. Patrzysz, co jest, kurze, LGBT, kurczę, takie, bo te wstążki są, wiesz, takie, no... W barwach flagi tęczowe. Tęczowe są, tak. Po prostu, wiesz. To jest umajone i one tam się modlą, wiesz, no, lorytańską. I to strasznie ważny składnik tożsamości mojej, którego się nie chcę pozbyć. Chcę to rozwijać gdzieś. I z Zemlerem i robiliśmy to, żeby tą Matkę Boską, werotykę bogińską, taką przekuć gdzieś. No. Ale też taką szamańską trochę. Te, no tak, no. Te wasze sesje są jak jakiś rytualny trans trochę. No, no, polski katolicyzm to jest czyste szamaństwo dla mnie, wiesz. Co jest okej. Okay. Niech będzie, jeżeli taka głębia przeżywania, to niech będzie, no. Nie, no, szamańska muzyka, no. Ten projekt to nie jest twój ani pierwszy i pewnie nie ostatni muzyczny. My spotkaliśmy się kiedyś, jak nagrałeś płytę z zespołem Hajdamaki. Co ci dają te współprace właśnie z muzykami? Radość przebywania na estradzie, że panny piszczą. Panny są w moim wieku oczywiście. Ale wiesz, no, w taką fizyczność, wiesz, fizyczność obrzędu grania muzyki rockowej, wiesz, stoisz na froncie, a z tyłu wchodzi bas z perkusją i czujesz to w kręgosłupie, po prostu mięso, które cię odrywa i tam, wiesz, no, mniejsza albo większa publiczność w tym uczestniczy. Fizyczność, wiesz, zmysłową fizyczność. Ja nie jestem muzykiem, wiesz. Czasami jest tak, że schodziliśmy z Hajdamakami ze strady i tam, wiesz, Maksio, kurczę, puzonista, przytula mnie. Po raz pierwszy nie wsiął, aby już ani razu. Rytmicznie. No. Ale taką właśnie, wiesz, ekstatykę gdzieś. Obrzędu rockowego, wiesz, właśnie tej szamańskości gdzieś. No tym, wiesz, no, kontakt z fajnymi dzieciakami, no to, wiesz, muzycy to jest zupełnie oddzielnego od Dziwna sprawa z muzykami egzystować. Zawsze chciałem być muzykiem, nie miałem talentu ani cierpliwości. A na stare lata sobie to spełniam. Proszę bardzo, mam swój zespół. Już nie mam, bo chłopaki są na froncie w dużej części, wiesz, już nie gramy. No. Slipy. No, Maksio. Jest snajperem na przykład. Wybitny gitarzysta, który wszędzie słyszał muzykę. Palił najwięcej marihuany w całym zespole. Kurczę, musiałem go mitygować. Maksiu, tu są kamery, nie były skrętów. I słabą komórkę miałem. Dziwne takie, wiesz, dźwięki wydawała. I mówi, a jakby to zagrać od tyłu? Już sobie wyobrażał, wiesz, ten sygnał, wiesz, komórki. I w tej chwili jest nawet nie snajperem, jest instruktorem snajperów na froncie. Taki mam zespół. Chłopak od Puzonu jeździ jakimś ciężkim sprzętem, od trąbki też jeździ jakąś dużą ciężarówką. Wokalista siedzi w Przemyślu, jakąś dużą pomoc organizuje, przerzuca, wiesz. Nie ma zespołu. Bo jest wojna. Bo jest wojna. Kto wiedział? Meandrujemy chyba bardziej niż rzeka Buka, bardziej właśnie jak Kongo, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tego wątku, który poruszyłeś, bo dla mnie to jest jeden z najbardziej powalających fragmentów książki Rzeka Dzieciństwa. Jedna z niesamowitych wizji, taka trochę antylitania, przeczytałem fragmencik, więc oni powinni tam wejść. Tylko bez tego tłustego księdza, bo księża nie mają wstępu do rozpadliny, ponieważ nie ryli w trupiej ziemi. Nie przesiąkli mięsnym smrodem, a zamiast tego błogosławili z daleka, żeby się nie uwalać. Lud wynędzniały, błogosławili. Lud biedny i uciemiężony z drewnianych chat krytych słomą, gdzie robak się lęgł i żarł węgły i wilgoć toczyła północne ściany. Więc wchodzą tam, cieśnią się i mieszczą i wkraczają w głąb swojego wyrobiska z łopatami, grabiami i sitami do przesiewania żwiru. Tu czytałbym dalej, bo w ten rytm twój się pięknie wchodzi. Czy mógłbyś tym, którzy nie znają książki, a ja tak ze środka to wybrałem, wytłumaczyć w skrócie, co sobie tutaj wyobrażasz? Słuchaj, to jest, wszystko się składa w życiu. Jak jeździłem i jeżdżę do tego mojego folkowiska, tam do Gorajca, koło Tomaszowa Lubelskiego i tam, gdzie tą pomoc robiliśmy i tak dalej, cały czas chłopaki to robią, to się okazało, że najbliżej, bardzo blisko jest Bełżec. Obóz Zagłady, taki, wiesz, w cieniu Oświęcimia, tej, tam, wiesz, tego, jednak trochę Disneylandu, z całym szacunkiem i w tym, i w cudzysłowie, gdzie tam, wiesz, 600 tysięcy, 400, nie, różne są te, 400 tysięcy puszczono z dymem i nie ma śladu żadnego, poza upamiętnieniem oczywiście. Bardzo pięknym, bardzo ładnym, w sensie estetycznym jest ten bełżecki obóz, jest dla mnie moim ulubionym obozem zagłady w Polsce. A potem przeczytałem książkę Pawła Reszki, Płuczki, która opisuje, po prostu on tam pojechał i pozwolił tym miejscowym ludziom mówić z okolic Bełżca po prostu, co było po wojnie. Jak się chodziło, wiesz, na to złoto, kopać. I to jest wstrząsająca książka, ponieważ tam nie ma komentarza, on tylko włącza mikrofon, jeśli pozwala tym ludziom mówić zwyczajnie. Którzy o tym mówią jako czymś zwyczajnym, że tam w tych latach 40. późnych się chodziło na ten Kozielsk, bo to wzgórze się Kozielsk nazywało. Gdzie to jest 400 tysięcy zostało popiołów zagrzebanych gdzie? I to jest bardzo blisko. I ja tam, jak jestem u tych moich przyjaciół, już u Marcina Piotrowskiego, zawsze tam jeżdżę po prostu. I dwa lata temu pojechałem tam Wielkanoc. No takie rekolekcje swoje prywatne, co praktykuję, bo nie znoszę świąt w domu. I mieszkałem tam bardzo blisko. Wielki Piątek, jadę sobie samochodem, idzie procesja z tych wsi dokładnie, gdzie Reszka te relacje pozbierał. Z tej wsi idzie procesja jakieś 100 osób, na czele taki gruby ksiądz, kapotem, ma taką drogą, wiesz, niosą ten krzyż świeżo wystrugany, idą z tej wsi po prostu. Idą do takiego kościółka, który jest tam w lesie gdzieś, bo u nich we wsi nie ma. I raptem miałem coś w rodzaju satori, kurczę, że idą synowie i dzieci, wiesz, nie wiem, wnukowie może, którzy tam w tym kurwa przebierali jednak, wiesz, no. I to chciałem to opisać, no. obiektywnie gdzieś, kurczę, no bo już to nie jest jakby akt oskarżenia. Po prostu tak było, że idą. Idą, jest tym krzyżem, jest z tym Żydem gdzieś tam, wiesz, w tle, którego śmierć czczą. Zjechałem na bok, tak patrzyli na mnie dziwnie, to w środku lasu było, to obca, wiesz, duży samochód, obca rejestracja, no patrzyli. No. I przychodzą takie wizje, no i potem jedziesz i sobie wyobrażasz, że jak przez te, wiesz, wzgórki, nie wiem, roztocza, idą z tymi grabiami, bo no, tych kapliczek, żegnają się przy kapliczkach pewnie, a potem ryją, kurczę, w tym dobru, które jest niczyje. Jak to oceniać, wiesz? Było złoto, trzeba było wziąć, bo bieda była, panie. O tym Reszka opowiada w fantastyczny sposób zupełnie, dając głos tylko ludziom. Wiesz, wstrząs, a w niedzielę? O nie, niedzielę trzeba uczyć, w niedzielę nie chodziliśmy. Kurczę, wiesz, no to jest taka wizja poetycka, wobec której jesteś bezradny gdzieś, no. O nie, niedzielę trzeba uczyć, nie kopaliśmy. A przyjemne to było? Nie, panie, śmierdziało. Jezu. No, proste słowa gdzieś, wiesz. Tu jeszcze jeden cytat, kawałek dalej, ale z tej samej strony, 95 z rzeki dzieciństwa. Więc oni zbici i ciemność się gęstwi i dudni echo głosów i kroków i modlą się w dzień śmierci Pana. Mamy tutaj domy z drewna. Stoją przy drodze i przy kolei, tam gdzie się jedno z drugim krzyżuje. Stoją nasze domy z drewna, z drzew, z lasu, co je nasi ojcowie wycięli. Abyście chcieli murowane, a chcielibyśmy, żeby jak we dworze było, jak we dworze i jak w kościele, tak, żeby ogień i robak się nie chytał, bo my żyją jak leśne i robak się chyta. I dokładnie zapisałem sobie tutaj pytanie, które ty zadałeś przed chwilą, jak to ocenić? Nie wiem. Nie wiem po prostu, wiesz? Nie wiem. Powiem ci lepszą historię. To zniknęło kiedyś, pojechałem po raz kolejny do Bełżca. Jest ta stacja, jest ta bocznica, jest to muzeum, wiesz, na boku. I obok muzeum jest taki wysoki, tam dwupiętrowy budynek ceglany, taki, wiesz, magazynowy jakiś. I patrzysz i tam jest takim szprejem wielki napis: środki higieny z Niemiec. Masz następną warstwę. No. Że jakaś hurtownia, kurczę, wiesz, tu proszki niemieckie, jako super takie, wiesz, higieniczne sprzedaje, które, wiesz, zniszczy każdego robaka, każdy ten. To zniknęło już, ale mam na zdjęciu. I to środki higieny z Niemiec. Masz następna warstwa powieści po prostu gdzieś, no. Co z tym zrobić? Nie wiem. Nie wiem. I też... Mogę to opisać, wiesz, ale żeby wyciągać wnioski, jakieś, wiesz, moralitety snuć? Nie, można poemat o tym napisać, tak jak próbowałem, wiesz. O tym, jak wchodzą w głąb tego wzgórza. To jest wspaniałe upamiętnienie, wiesz. I ty, wspaniale to opisałeś, naprawdę. Nie, bo to jest, wiesz, no to jest architektura cudowna, że, wiesz, wchodzisz takim chodnikiem, kanałem, tunelem wzdłuż tego, w głąb tego wzgórza i słyszysz akustykę, słyszysz po prostu kroki, jak twoje własne. Że piętrzą się popioły, a ty każdy krok słyszysz po prostu, wiesz. Ktoś strasznie to fajnie wymyślił, nie pamiętam autorów. Polska. Po prostu Polska. Tu Niemcy, tu higiena. Tutaj, wiesz, zwały popiołów, tutaj, wiesz, lód wynędzniały. Nie wiem, po prostu Polska. Mogę tylko opisać. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy już o następnej książce, która się ukaże, jak powiedziałeś, za 3 lata albo 4. Mhm. I tam będzie chemia z Niemiec? Nie, środki higieny. Nie, tam jest dwóch starych facetów, jadą przez Mongolię samochodem. Takich 60-latków, wiesz, takich dzielersów se jadą i rozmawiają o literaturze. Przypominają sobie, kto co kiedyś tam o Mongolii napisał. Na przykład, jak, wiesz, tam w XVI wieku jacyś mnisi szli na piechotę do Hana, do Ugedeja, albo jak, kto napisał? Polscy mnisi zresztą. Też Benedykt był, Polski, tak, chyba. Tak, tak. Ale oprócz tego, kto napisał rękopis znaleziony? Jan Potocki. Jak Jan Potocki jako poseł carski jechał przez Mongolię do tego i tak sobie jadą. Patrzą na te szkielety i tak sobie jadą tym samochodem i próbują ze śmiercią się gdzieś tam oswoić. Takie mam coś, tak? O przyrodzie, o naturze. O tym, że leżą na piasku gdzieś na Altan Els, najbardziej na północ wysunięta pustynia. pod ruską granicą i jest taki wrzesień i patrzą, jak kurwa dzikie gęsi wracają na południe gdzieś. O czymś takim chcę napisać, już zacząłem. Żeby, wiesz, wbrew temu pośpiechowi współczesnemu, jakby przywrócić jakąś harmonię. To chcę napisać. I już tam właśnie kupili se ryby u Mongołów, jadą, wjeżdżają na wzgórze. No, dwóch starych facetów. Nie zdradzę tożsamości tego drugiego. A propos tożsamości twoich współpasażerów, to pomyślałem też, porównując rzekę dzieciństwa z Duklą, że w Dukli jest dużo więcej i mam wrażenie, że podobnie było jednak we wschodzie i w Osiołkiem być może, że było więcej osób, z którymi jeździłeś, a teraz jeździsz częściej jednak sam. Czy nie? Słuchaj, tutaj po tym wschodzie to sam jednak. No. Wiesz, to Monika nie ma czasu, prowadzi wielką firmę. Wiesz. No... Ale czy zgodzisz, czy to wynika z tego, że jeździłeś do swojego dzieciństwa, więc chciałeś być sam, czy w ogóle, odwołam się znowu do tego, co jest w książce, czyli skończyłeś 60 lat, więc wolisz już jeździć sam? Słuchaj, tak wyszło po prostu, wiesz. Tak wyszło i tyle. No ty wiesz, no dzieciństwo chyba trzeba w takiej samotności przeżywać, nie wiem. No. Tak wyszło. Ale teraz powracam do jazdy właśnie. Jedziemy teraz w lipcu jedziemy do Kirgistanu, ale we trójkę jedziemy. Wraz z małżonką oraz jednym z moich tajemniczych bohaterów. Też pisarzem. Tajemniczy bohaterowie, którzy są określani literami tylko i wyłącznie i potem będzie ogromna praca dla historyków literatury, żeby który był który i jaką inną książkę napisał, ale to zostawimy już historykom i historyczkom. Andrzej Stasiuk, Rzeka Dzieciństwa. Czy chcesz coś na koniec dorzucić? O co się nie zapytałem, a ty na przykład chciałbyś? Nie, słuchaj, Max, zapytałeś mnie o chyba wszystko, bo ja w ogóle nie myślę o tych książkach, więc wiesz, muszę od nowa je przeżywać. Nie, nic. Ale jeżeli państwo wytrzymali, bardzo dziękuję. Proszę kupić książkę, proszę wpłacić kasę na linię frontu. Tyle mam z konkretów. Andrzej Stasiuk w Trójce w pliku tekstowym u Maxa Cegielskiego. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki. Zapraszamy do reklamy.